ศีลเป็นตัวการสำคัญในการเข้าถึงมรรคผลการเข้าถึงอริยมรรคอริยผลมันไม่ใช่เรื่องของสมาธิแต่เป็นเรื่องของศีลท่านนักเทศทั้งหลายท่านเทศว่าศีลมีหน้าที่รักษากายวาจามันไม่ถูกอันนี้พูดเอากันแต่เพียงว่าขั้นเจตนาศีลแปลว่าปกติเมื่อจิตตั้งมั่นมีความเป็นปกติไม่หวั่นไหวต่อบุญและบาปอันนั้นแหละคือศีลในเมื่อมันเข้าไปถึงข้างในจริงๆแล้วศีล นี่แหละเป็นตัวการที่สำคัญที่สุดที่มันจะเป็นมรรคปฏิปทาตัดทอนกิเลสและบาปกรรมสมาธิเป็นแต่เพียงฐานการสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งปัญญาก็ให้รู้เหตุรู้ผลแต่เมื่อรู้เหตุรู้ผลและจิตปล่อยวางก็กลายเป็นปกติจิตเพราะฉะนั้นในขั้นที่อริยมรรคอริยผลจะเกิดจริงๆนี่ศีลต้องเข้าถึงจิตถึงใจความจริงศีลเนี่ยท่านตีความหมายเพียงแต่ว่าศีลป้องกันโทษที่จะเกิดทางกายและทางวาจาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมชีวิตทุกชีวิตขึ้นอยู่กับกฎของกรรมสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นบาปพระองค์เคยทำบาปสิ่งนี้ตกนรกมาแล้วสิ่งนี้เป็นบุญพระองค์เคยทำบุญขึ้นสวรรค์มาแล้วการบำเพ็ญตบะบำเพ็ญฌานได้สำเร็จฌานสมาบัติตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมในพรหมโลกพระองค์ก็เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติหนหลังได้ทำให้พระองค์รู้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์นี่มันจึงเป็นสัจธรรมเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบมาแล้วด้วยตนเองอย่างที่ท่านมาสอนให้เราบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้บรรลุอริยมรรคอริยผลพระองค์ก็ได้ปฏิบัติสำเร็จมาก่อนแล้วจึงได้มาสอนเราไม่ใช่ลักษณะที่ว่านอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเทศสอนให้คนฟังไม่ใช่ล้วนแต่พระองค์เอาของจริงมาว่ากันทั้งนั้น